اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وزوجه وذرياته والبيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ان فارسي ترجمه القرآن الحكيم يخنيم الترجمه از غوث الحق حضرت مخدوم نوح سرور صدیقی سهروردی حالایی سندی. رسیدیم به سورة الانعام انشاءالله العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. به نام خدای بسیار رحمت کننده، شکر و سپاس ستایش خدایی راست، آن خدایی که آفرید آسمان ها و زمین را و به کرد تاریکی ها شب تا را در روشنی روز را، پس آنها که کافر شدند با پروردگار خود برابری سازند بتان را. والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. اوست آن خدایی که آفرید شما را از گل، پس تقدیر کرد اجلی را یعنی مدت حیات یا موت، و اجلی معین نزد اوست از ممات تا بعث، پس شما ای مشرکان شک می کنید در بعث. و هو الله فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون. و او با اوز خدایی سزاوار پرستش در آسمان ها و در زمین، داند پنهان شما و آشکارای ای شما و داند آنچه کسب می کنید. و ما تأتی من آیت من آیات ربیم الا کانو انها موردین. و نیامد به ایشان هیچ نشانی از نشانهای پروردگار ایشان مگر که بودند از آن اعراض کنندگان. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. پس به درستی که به دروغ داشتند مشرکان حق را که قرآن است، چون آمد به ایشان پس زودا که بیاید با ایشان خبرهای جزای آنچه ایشان به آن استهزا کردند. الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين. ای ندیدند، آیا ندیدند که چند هلاک کردیم از پیش ایشان، از گروهی دادیم ایشان را در زمین از اموال و اسباب، آنچه ندادیم شما را و فرستادیم باران را بر ایشان ریزان و پیدا کردیم جوی های آن روان از زیر امارت ایشان، پس هلاک کردیم ایشان را به سبب گناهان ایشان و از نو پیدا کردیم بعد از ایشان قومی دیگران. وَلَوْ أَنَّزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَأَغَرْ فَرُوفُ رَسْتَادَ مَانِي بَرْتُو نَوْمَ نَوَشْتَئِ دَرْ قَاضِي پس پا مالید مالیدندی آن را به دستهای نیشان هر آینه گفتندی آنها که کافر شدند نیست این مگر سحری روشن وقالوا لولا انزل علی ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون و گفتند چرا نفرستادند بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرشته‌ای که ببینیم آن را و گواهی بدهد به رسالت او و اگر فرستادمانی فرشته را هر آینه گزارده شود فرمان را به استیصال ایشان پس مهلت داده نشدندی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَاگر بکردمانی ان گواه را ملکی به هر آینه که بکردمانی او را به صورت مردی و هر آینه پوشیدمانی بر ایشن آنچه ایشن بر خودی پوشند وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَهَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ وَبِ درستی که استهزای کرد شد بر رسولانی که از پیش تو بودند پس رسید و فرو آمد به آنها که استهزا و مسخرگی کردند به پیغمبران آنچه ایشان به آن استهزای مسخرگی کردند به پیغمبران از عذاب ولقد استهزئ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون و درستی که استهزای کرد و شد به رسولایی که از پیش تو بودند پس رسید و فرو آمد به آنها که استهزا و مسخرگی کردند به پیغمبران آنچه ایشان به آن استهزا مسخرگی کردند به پیغمبران از عذاب قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین بگو محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سیر کنید در زمین پس ببینید که چگونه بود عاقبت کار با دروغ دارندگان قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون بگوی بگوی مر کراس آنچه در آسمان ها و زمین است بگو مر خدایی راست نوشته بر ذات بی مثل خیش رحمت هر آینه جمع کنند شما را روز قیامت که نیست هیچ شکی در آنها که زیان کار شدند به نفسهای خیش پس ایشان نمی گروند ولو ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم بگویم مر کراس آنچه در آسمان ها و زمین هست بگو مر خدایی راست نوشته بر ذات بی مثل خیش رحمت بر آینه جمع کنند شما را روز قیامت که نیست هیچ شکی در آن آنها که زیان کار شدند به نفسهای خیش پس ایشان نمی گردند و او راست آنچه آرام گرفت در شب و روز यानी जमी मखलूकात हुअस वूस शनवाई दाना वलमा सकन फिलार वमीम वरास आन से आराम गिरफ्त दर शब व रूज जमी मखलूकात उरास वूस शनवाई दाना व समी उलिम قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين بقول محمد غير خدائي فراغيرا بدوستي غير عن خدائي كي نو آفريننده आफ़रीनय आसमान हा दर ज़मीन व ज़मीन अस व उ तमाम दहद व तमाम दाद नशवद वगो की दोस्ती दुरुस्ती के मरा फरसूद फरमूदे फरमूदंद के बाशम अव्वल कसी के मन ख़ौर शुद व मबाश जुमल मुशरकान قل إني يخاف إن نسيت ربي عذاب يوم عظيم بقول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غير خدائي فراغيرن بدوستي غير عن خدائي كي آفرينن دي آسمان ها والزمين اس و طعام دهد و طعام داد نشود بگو که درستی که مرا فرمودند که باشم اول کسی که منقاد شد و مباش از جمله مشرکان بگو به درستی که من می ترسم اگر عاصی شدم در پروردگار خیش از عذاب روزی بزرگ من یصرف عن یومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين هر کی بگرد آیند عذاب از او آن پس به درستی که رحمت کرده باشد او را و ان است فی روزی روشن و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر و اگر برساند به تو ای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خدای زیانی پس نباشد هیچ بردارنده آن را مگر او و اگر به رضا رساند به تو نیکویی پس او بر همه چیزی تواناست و هو القاهر فوق عبادی و هو الحکیم الخبیر و اوش قهر کننده بالای بندگان خیش و اوش محکم کار آگاه قل ای شیء اکبر شهاده قل لله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون بقوه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تشيز بزرگ ترس بقواهي بخدا به خدایی گواست میان من و میان شما وحی کرده شد بر من به من این قرآن تا بیم کنم شما را به آن و بیم کنم هر کی را برسد به او این قرآن هر آینه شما گواهی می دهید که با خدایی خدایانی چند دیگر است بگوی محمد من گواهی نمی دهم بگو به درستی که او خدای است یکی بی همتا पोइ दुरुस्ती कि मन बीज़ारम अज़ांचे शरीक ख़ुदा मी साज़ीद आन रा الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون عنها كي دادي ميشن را كتاب ميشناسند محمد را همچنان كي ميشناسند بسراني خيش را آنها که زیان کارانند و نفسهای خیش ایشان نمی گروند. و من ازلم من افترا علی الله کذبا او کذب بی آیاته انه لا یفلح الظالمون. و کیس ظالم تر از آن که کس که افراد افترا کند بر خدایی دروغی را یا به دروغ دارد آیتهای او را به درستی کشند آنست که رستگاری نیابند ظالمان. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. و روزی را یاد کن که حشر کنیم ایشان را همه، پس بگویم مرا آنها که شرک آورده باشند که کجا شدند بتان و انبازان شما، آنها که شما و دعوا می کردید. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پس نباشد عاقبت افتنان بیشن به بتان و محبت ایشان مگر این که گویند به حق خدایی که پروردگار ماست که نبودیم مشرکان. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بنگر که چگونه دروغ گویند بر نفسهای خیش و گم شود از ایشان آنچه ایشان افترا کرده باشند. و من هم من یستمع الیک و جلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وعد كه از کفار کسی هست که گوش بازی و دارد به تو و بکردیم ما بر دل های ایشان پوشش های تا در دنیا در نیابند آن را و کرده ایم در گوش های ایشان گرانی و اگر ببیند تو را اگر ببیند هر نشانی که دلالت کند بر صدق او و نه گردند تا چون بیایند با تو خصومت کنندگان بتا گویند آنها که کافر شدند نیست این قرآن مگر افسانه های اولیان. وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإشان نهي مي كنند مردم را از متابعة محمد وقرآن وخد دوري شوند ازو وحلاك نمي كنند مگر نفسهاي خيش را ونمي دانند. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. واگر ببینی تو ای محمد چن باز تارند شن بر بالای آتش بر صراط گویند ای کاش که ما را بازگردانیدند گردیناند گرد بازگردانیدندی و دروغ نداشتمانی آیتهای پروردگار خویش و بودمانی از جمله مؤمنان بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون حال نان باشد که ایشان تمنا کنند بلکه ظاهر شود ایشان را آنچه ایشان پنهان داشتند از پی از پیش یعنی شرک را که پنهان داشتند و جوارح که گواهی دهند و اگر باز گردانیده شوند با دنیا هر آین باز سرگشتندی سرگرفتندی آنچه نهی کرده شدند از آن و به درستی که ایشان هر آین درو گویند و گفتند ولا نکذب و قالوا الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثين و گفتند کفار که نیست این زندگانی مگر زندگانی دنیا و نیستیم ما بر انگیخته شدگان ولو ترى اذ وقفوا ولا ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون و اگر ببینی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم چون باز دارندشان بر سوال پروردگار ایشان گویند گوید خدای ای نیست آیا نیست این بس به حق گویند آری به حق پروردگار ما گوید پس به کشید عذاب را به سبب آن که شما کافر شدید قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون به درستی که زیانکار آمدند آنها که به دروغ داشتند باز رسیدند به خدایی تا چون آید به ایشان قیامت ناگاه گویند ای حسرتا و اندوهای بر آن تقصیرها که کردیم در دنیا و ایشان برمی دارند بارهای گناهان خویش را بر پشتهای ایشان بدان که بد است آنچه برمی دارند ساء ما یزرون الا ساء ما یزرون بدن که بدست آنچه برمی دارند پشتهایشن بدن که بدست آنچه برمی دارند و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و للدار الآخرة خیر للذین یتقون افلا تعقلون و درستی که زیان که و نیست زندگانی دنیا مگر بازی و نافرجامی و هر آین سرای آخرت که بهشت هست بهتر مران آنها را که می پرهیزند از شرک آیا پس استعمال عقل نمی کنند آیا پس استعمال عقل نمی کنند افلا تعقلون قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون و نیست بدرستی که می دانیم که آن هر آینه اندوهگین می کنند تو را آنچه می گویند در شان تو از بی‌ادبی باب انکار به دوستی ایشان به دروغ نمی دادند سخن تو را ولیکن ظالمان به آیت های خدایی انکار میکنند بعد از معرفتان. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. و به درستی که به دروغ داشتند رسولان را از پیش تو، پس صبر کردند با امید ثواب بر آنچه تکذیب کرده شدند و آزار کرده شدند با آن، تا آمد به ایشان نصر و یاری ما و هیچ تبدیل کننده نیست سخنان خدایی را. و به درستی که آمد به تو از خبر رسولان که کتب الله لاغلبن انا و رسلی وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعكم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. و اگر چنانچه بزرگ است بر تو اعراض ایشان از ایمان، پس اگر می توانی که به جوی سوراخی از در زمین یا نردبانی در آسمان، پس بیاوری به ایشان نشانی، پس بکن. و اگر خواستی خدای هر آینه جمع کردی ایشان را راه راست، پس مباش از جمله نادانان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزواجه ذريته البيت اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. بدرستی که اجابت نمی کنند دعوت تو را الا آنهای که می شوند می شنوند، و آنها که نشنوند به منزله مردگانند یعنی کفار مکه، بر انگیزد ایشان را خدای، پس بازگردندشان و جزاشان دهد به حسب اعمال. و قالوا لولا نزل علیه آیة من ربی قل ان الله قادر على ان ينزل آیة ولا کن اکثرهم لا یعلمون. و گفتند سرداران قریش چرا فرو نفرستادند بر محمد نشانی یعنی ملکی از پروردگار؟ او بگوی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به درستی خدای تواناست بر آن که فرو فرستد نشانی، ولیکن پیش ترین ایشان نمی دانند آنچه مرتب بر آن باشد از بلا و عذاب. و ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. و نیست هیچ جنبنده‌ای در زمین و نه پرنده‌ای که پرد و بال خیش مگر امت‌های با مانند شما، و در آفرینش و روزی تقصیر نکردیم در این قرآن و نگذاشتیم الا بیان کردیم نصاً و دلالتاً، و هیچ چیزی را از محتاج اله بندگان پس به سوی پروردگار ایشان حشر کرده شوند. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشأ الله یضلله ومن یشأ یجعله علی صراط مستقیم. و آنها که به دروغ داشتند آیت های ما را که آنند از انتفاع سماع به قرآن